فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم وناكسن دقيستيال كسور دوادة برنامج كردو حواري السيادة وهبين ولي بحلي يدانا قلاءات كدقيستان واربهين تإسلامي الفرقان قضبادان عاو إذن كوغهينانا وحا كميدا كمين مانتا إذا مدى كين يكو قبصدي ميل أولو دق مدى أف مدو إيه قبال كجوب بدا هوسي ولا يدن مدوك أو دق مدى حرح دير الدور أو قبطي أضيال كترسان وحقارت كبيش السلامان xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dawladda federaalka oo ku dhawaaqay hadal gaf ku ah diinta islaamka iyo sheekh ka jawaabay qalbi alami anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'uni bi hubbin wa ikrami falillahi shukri ghazirul ata wa hagaag markala dhageysay waxaan idin leenahay assalaamu alaykum. Ayno ku bilaawnay maanta meel u dhow degmada Afmada ee gobolka Jubada Hoose waxaa ka dhacay weerar ka dhana ciidamada Kenya. Weerarku wuxuu ahaa mid dhabagal ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u dhigeen askarta shisheeye ee Kenya iyo kuwa Soomaali ah oo la socday. Kamiinkan ayaa ku kalifay ciidamadan inay baajiyaan socdaal ay sahay ku raadsan lahaayeen, waxaana iyagoo meedad iyo dhaawacyo wata ay dib ugu laabteen degmada Afmada, sida ay noo sheegeen ilo lagu kalsoon yahay iyo dad deegaan ah oo magacooda u qariyay sababa ammaan. qaybaha hore ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan sii talaabsanaynaa xildhibaan hore oo aan ka wareysanay qodobo kala duwan iyo sheekh Nuur Macalle Cabdiraxmaan oo asna ka jawaabay qaar ka mid ah hadallada xildhibaankaas ayaa inagu soo maqan. Hase ahaatee, walaalada Islaamiga ee Midug ayaa degmada Xardheere dowro ugu qabatay odayaasha dhaqanka ee beesha Saleeman. Dowrada waxaa barbar socday kulamo wada tashi ah, waxaana gunaanadkii hadallo ka jeediyay waxgaradka. Duruustan waxay ahayd duruus aad u faa'iido badan. Kitaabkii sunnada ayaa nalo kaga nalo akhriyay fawaid badan iyo duruus kala badan iyo abwaab badan oo kitaabkii sunnada ka mid ahna waan ku qaadanay. Macallimiintii noo bixinayay casharkaasna waxay ahaayeen macallimiin aad u wanaagsan oo Ilaahay idinkiisa khayr Allah siiye. Aan ka faa'iidaysanay duruusii ay noo akhriyeen, abwaab kala noocana way noo akhriyeen oo aan ka faa'iidaysanay. Waa ay ka mid tahay tafsiirka Qur'aanka Kariimka, waxaan qaybaan ka qaadanay Al-Walaa wal-Baraa, qaybaan ka qaadanay tawxiidka guud ahaan oo Al-Walaa wal-Baraa uu ka mid yahay laftiisa, si gaara isagana loo akhriyey. Sheega macruufka iyo munkarka waa laga hadlay, adoo abaab tiro badan oo aan hadda kusoo koobi karin meeshan ayaa laga hadlay. Marka aaday u faa'iido badnayd, waanaan ka faa'iidaysanay. Macallimaantana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr, iyo walaalada dhanba inta ayaan kusoo koobaya warkay. Bismillah, anigoo ah Maxamed Sadeed, dowradaas waxay ahayd sida walaalkii iga horreeyay uu u sheegay, dowro faa'iido badan oo aada u qiimo badan, waqti qaaliyana lagu bixiyey, macallimaan aada u wanaagsanna waa noo bixiyey. Waxyaabaha aan qaadanay hadda walaalka hore u sheegay, laakiin waxaan anigu ku daraa oo aada u faa'iido badneed xagga salaada. Wax iska weydiinay raggii macallimaantaha iyo raggii ardayda ahay oo aada u kala faa'iidaystay. Rag badan oo raggii kamiduna hadda ay ku dhaarsan yihiin wax badan oo aysan ogeyn inay qabtaan maanta. Oo qofku haddii aan la dhihin waxbaa kaa qaldan, asna uu isleeyahay wax kaama qaldana, waa maaragta waa un dhibaato. Aan ogaanay dhammaanta inay wax naga qaldan yihiin, waxaana rabnaa inaan saxno haddii alla idmo oo aan dee u wada taagannahay. Marka dowladaas hadday cunto tahay iyo hadday jiif tahay iyo hadday tahay waxbarasho, intaba aada u qiimo badneed. Ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa. Marka labaadna walaayadan waa mahad celinaynaa iyo macallimiintii dhammaanteed. Taasan ku soo koobaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Galabta waa galab, berri galab. Dowladda in la soo celiyo oon laba raajin, lagu soo celceliyo oon lagu kala maqnaan, waa wax faa'iido leh, waa waxaan laga maarmin, waa wax galabta la rabo, berri galabna la rabo, waa wax anaga laftayada ilo nooga baxday. Hadda anigu 20 habeen aan ceelbuur moogahay haddeer, oon hadda 20 habeen intii aan moogahay, tan iyo tii waa isku mid, waa isku walaayo, waa isku mabda' mid aan wax ka garan oo aanan wax ka ogeyn oo aanan u begin laguma arko faa'iidadeeduna inaan hadba u soo laabano oo nala ka daahin oo aan isnira alle meeshii waafaqnayd halkaas waaye faa'iidada saasaan u aragnay culimadii noo dhigtay iyo amnigu baraarujidana qayb iyo baraka Allah siiyo ajir dheeraadan Allah siiyo anaga dhana qayb Allah na siiyo galadan Allah naga jabsho bismillaah alhamdulillah waxaan u maleynayaa dawladda ayaan dhawayd hadaan wax tusaale soo qaato aadan macallimiin loogu timid waligaa imtixaan degmada ayaa arintaas mustaqbalka ay wadaaday ku soo degeen waxayna waana wacan oo imtixaan wadaaday iyo waadiga waana wacan waxa yaraan wax rabnaa inaan gudbino taana dawladda waan tuulooyinka geyno warag ugu dirtiin niman odayaal ah ku imtixaan ku darnay tuulooyinka loo qaybinayo tagayaan imtixaan cayimnay haday imtixaan bari aad ku tuulooyinka baray ilaa badda hagaa waa geynay waqooyi waa geynay qoraxdan waa geynay tuulooyin badan marsiinay haddana waxaan qaba raayiyan in aan si siyaadi karno ilaa si gudbi karno ilaa meelaha xataa ilaa imtixaana xataa qoys ugu soo way karo ama la gudbi karo arintaas waxaan qabnaa in la fidi karo anaguna haddii ilaa insha Allah gacan ka geysanina dadaalkaas imtixaana hore loo muujiyay waxaan qasnaadaan si xoojiyo oo macallimiintu iyo inoo yimaadiin anaguna xiyaar iyo xiyaar ku darno tuulayka imtixaana ugu gudbuna naga shisheeya billahi tawfiq bismillah alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam horta ilaahay baa ku mahadsan awalan dad muslimiina naga dhigay thaniyan hadana wax badan dadku muslimiina hayaan ma isan haysan shawkum isan haysan diinta islaamka ku xukunta wax walba aan aasaasi leeyihiin gurigu aasaas u leeyahay dadku diinta waa barajireen waana ku ficnaayeen laakiin waxaad moodaa adoogu inuu qowsaar ahaa hooyaduna ay qowsaar ahayd ilmaha kaliya dugsiga loo diri jiray taas xogaa daayacaad aa jirta cunugan yarkaahu wixii isagu u bartaa inay asaga ku ekaadaan u badanta laakiin hadday aasaaska laga soo dhiso aabuhu uu baraarugsan yahay oo aabaha wax la baro oo ilmuhu aabe waa ka faa'iidaysanaya islaantu waa ka faa'iidaysanaya miisaal hadda ninka asagu qur'aanka yaqaan macallimaantu iyo ninka aan qur'aanka ogoon ilmuhooda inay wax u dhigaan ninka qur'aanka yaqaan ilmihiisa inay wax dhigaan jecel yihiin la'aanna gurigaas guri aasaaska ka dhisan maadaama marka hadda odayaashii inta hadda joogtaa nin aan cil qabin ma jiro hadduu jirina waa yaryahay nin salaada yaqaan waa jiraa laakiin dadku aktarkoodu cil qabaan dadkaas marka cilka qaba xiriir halala sameeyo joogtaa iyagu dadka ay u tagayaan deegaanada ay ku laabanayaan baraarujin ka sameeyaan iyagu ducadiisa bedeleen nin cil qaba isagu daaci waa noqon karaa isagoon weli wax baranu daaci noqon karaa war wax naga maqanaan soo arkay waa qayla dhaamina wax naga maqanaan soo arkay war war mahaydiina soo baxay waa qaylina warkiisuna waa shaqaynaa xiriir joogtaa odayaasha iyo qaybta dacwadu xiriir joogtaa ha yeesheen wareegga dambe intaan yaan lasoo xareynay intaan hala bedelin intaan ciilkii waa la tageen intoo kaloo kale oo iyagoo kale haddana ha lasoo xareeyay intoo ka badan ciilkaasi la rugmadeen shan lix markay la rugmadaan oo 200 oo qofood oo ciil qabtaa arada ku laabato waxbaas bedelaya laazim marka insha allahu anuu sidaasan ra'yigaasaan qabaa wabilahi tawfiq hadda annaga dowladda hadda aan qaadanay dowlad aad u qaaliyay ahayd ha ahaatee kulliyad intana hadda meesha fadhida ragna rag wax fahamsan ahaayeen ragna uun rag iska un leeyahay og yahay iska noqdeen runtii nin aan hadda maanta un in waxay qaali tahay aan arag lama arko ninkii awal ogaa wuu ogaa ninkii kalena wuu arka taas marka taa hadda uga gudbo midda ah see loo ballaari karaa loo gaarsiin karaa dadka loo gaarsiin karaa waxa umaleynayaa hadda deegaamada waa laga warqabaa dadku hadda anaga intanada hadda anaga meesha waxaa jirta salaamaal baan kun la tuulooyin badan baa nagu hareereysan oo dowladdu way ka warqabtaa intan ugu hareereysan hadda meesha dadku ku xareysan dadka ka yimid waaye dadka ka yimid weeye rigba un tuulay ka yimaadeen iyo deegaamadaas deegaamada wax geeya raga ka yimid hadda un eriyada hadda walaayadu ay un xoog ay ku tagtagto oo ay tagto ay ciidankeeda iyo ay tagaan dul hadda aan weli gaarin waa iska jira si un dadban haba lagu tago laakiin aan lagu tegin laakiin deegaamadii la tegay waa laga wada yimid waa ragga meesha jooga anugu marka waxaan qabaa kulna baraarugiisaasna waa qabnaa waa la gaarsiiyey haddeerna sidii kale loo sii gaarsiin karo diyaar baan u nahay waan la sii gaarsiin doonaa ama inta lagu soo xareeyo ama tuulooyinka aan joogno ha lagu sii hala sii tago ayaga laftooda inta sidoo kale waa lagu qaban karaa tuulooyin badan baa lagu qaban karaa jira dowrada dadka haddii la tago tuulooyin badan ayoo dadkana uga dhow deegaankiina uga dhow annaga runta markii rabo cirfaan ka joogna hadda gobolka la yiraahdo mudug markii la beeshay raxay salaamaan xaqa ee waa meesha uu xaqta cirfiyada kala nacaydii naga xigan kale ee tuulooyin badan ee jira hadii la sii tago dowladaha oo kala lagu qaban karo anagu markaa waxaan leenahay kulli adinkuna hadda waad ogtihiin hadda walaalayaa uu hadii rag uu sanoo rag baa og oo muddo badan deegaamada ku warwareegayo ka warqaba sidaas in lagu sii ballaari karo oo sidaan oo kaleeyto dowlad ah lagu qaban karo tuulooyin badan ee jira lagu qaban karo hadda iyo dhisa hadda waa ka fiican baadiyaha hadda bay dul baadiyaha waxa jira laba maalmood lagu baraarujinayo la tagayayo hadda tuulay caad oo kale tagiyo kale iyo nimanka ee qoladaas ee mutaaciil joogta ay baxayeen ay tagayeen oo ay dadka reemiga meel iyo lagu aruriyo dul dheer baraaga iyo dul ku yaaliin loogu maxaadireen loogu sheegayo wax badan bay ka faa'iideen runtii kulna anna marka intaasan ku soo dhaweynaya aad baan loo soo dhaweynayna aad bay u fiicneyd inaga hadda meesha aan joogno weer muscad oo aan joogno maanta runtii inuu wax dhibana kuma aynan qabin si wanaag badan oo jiif leh oo sharaf leh oo cuntadeed wanaagsantay aan ku joognay haddii hadda iyadana ku soo celiyona dana ugu soo laablaaba doonaa hoo un haddii dad kale taa keeni doona haddii alla yiraahdo hadda intaasaan ugu baxayaa waa billaahi tawfiiq. Kuwaasina waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka ee beesha Saleemaan oo hadal ka jeediyay dowladii ay ku qaateen xarar dheere munaasabadda waxaa ugu dambeyntii soo xiray waaliga walaayada Islaamiga ah ee Mudug Sheekh Xasan Abu Xamsa. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين جزاكم الله خيرا الحمد لله ثم الحمد لله الله تبارك وتعالى يعني ما دلنا نائم بضن أولا ما بورس بالله بإن أهي سيئي الحمد لله رب العالمين نسي نعم كي سفراه بضن أين أنكو بكرين هدان ترترين مان توردن جزاكم الله خيرا ولا لها رير حاجي سليمان دوردان سوحا دري nawaan uga mahadcelinaynaa muddadii asbuuca ahayd aan wada joognay sidii ma garanaysa dulqaadka iyo sabarka iyo asluubki wanaagsanaayo ay ku qaadanayeen dawladda ay ku qaadanayeen waan runtii waan in kaga mahadcelinaynaa waxaan leenahay jazakumullahu khayran ilaahay miisaanka xasanadka in saaro waqtigiinii aad soo qaadateen cilmiga aad ximbaarteen Allah tabaaraka wa ta'ala ha inku anfaco waqtigiinii aad fadhideenna mid aad ajirkeeda heshaan ha in kaga dhigo waxyaabihii qofku wuxuu leeyahay daruuf asaga u gaar u leeyahay waxyaabihii aad ka soo tagteen danihiina gaarka ah ee adduunyada ahana Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan idin weydiinaynaa inuu magaranaysa xifdiyo gadaashina inuu xifdiyo oo nin waliba wixii uu ka soo tagay oo islaaha waqtigaas amaaba gadaashada waxa laaban insha Allah ta'ala waxaan rajaynayna inu Allah tabaaraka wa ta'ala oo xifdiyo waqtiga aad soo qaadateen ajrin ka siiyo wajazaakumullaha khayran iqwa aad arkayseeno sheekha waxa ku jiray axadiistii iyo aayaadkii uu noo akhrinayay xadiiskii hadda ugu dambeeyay waxa tiin mas'uuliyiin baa tihiin ummadda aad horjoogayaasha u tihiin odayaasha u tihiin baad mas'uuliyiin u tihiin qoyska iyo qaarka iyo magaranaysaad mas'uul u tihiin waxaan la rabaa nin waliba inuu qaato mas'uuliyadiisa inuu qaato haday tahay tan gurigiisa haday tahay tan naftiisa haday tahay tan ehelkiisa haday tahay tan qabiilka nin waliba mas'uuliyadda uu qaaday ayaa laga rabaa nin waliba mas'uuliyadda uu qaaday ayaa laga rabaa qiyaamahana waa la xisaabi doonaa nin kuma fakanayo mas'uuliyadda uu qaaday ninna ma fakanayo waa la isweydiin doonaa haddaad adigu inta soo baxdo unduura gasho xoogo qalbigaada istiraado alla ilaah maantay xoogo yar oo qiyaan ah hadashay gadaashaadana aadan ku bixinoon dadka jahliga lagala dirirno diinka Ilaahay la barin runtii arrin aad qatarteeda u la waayay waxaana la isku raacayo laga dhawaajiyay aqyaartii aragtida wadaagtay kullu waxay muujiyeen baahi diimeed inay jirto waxaana isu sheegnay inaan u baahanahay qab unaan uga gudbi karnaa inay jirto runtii talmaamo waxa la bixiyay wax go'aalo badan la bixiyay jazakumullahu khayran waxaan u baahanahay marka ayadaas inaan insha Allah ta'ala ficil u bedelno dadkii wax la baro diinka la iska dhiso ma garanaysa aan uun ilmaha laga dhigin cunugu quraanka waa bartay xoogo carabkiisa xaraantan ka gooyay waxa waa juus amaan baray inaysan noqone haday tahay dumarka iyo haday tahay caruurta iyo haday tahay nafsaada wali jaanis haday istaan nin walba waa anaga nagmid oo hadda ka hor waqtigiisii uu si uu naga dayacmay ninka hadda waqtigiisa ka faa'iideysto nasiib kaas helay waa alhamdulillah laakiin ninkii waqtigiisa hore uga dayacmay wali jaanis uu haystaa marka ina jaaniskeena ka faa'iideysano ilaahay diinkiisana aan u nusrayno wajazaakumullaha khayran runtii mas'uuliyadda nasaarnimo ahaan keliya inaanu ilmaha biilkooda raadinay kaliya maaha niman yahow waxaad ogtihiin oona hadda isaga sheekeyihiin nimayow diintan waa lagu soo duulay dalkan waa lagu soo duulay dadkan waxaa la rabaa in ma garanaysaa diintooda laga saaro waxaa la rabaa in la dullaysto waxaa la rabaa in ma garanaysaa dumarkooda la qaawiyo waxaa la rabaa in xeebahooda la qaato badooda la qaato nimay wax badan baa jira adduunka waxba kuma qarsoona soomaalidana waxaa ku soo kordhay nin dumarkiisa iyo caruurtiisa dullaalka ah yaa ku soo kordhay adduun waxaan joognaa un si kale u dabagedisan ma garanaya anigu meesha masiibadu nooga timide ma ogtahay adiga haddii aad dumarkaaga caruurtaada suuqa geysata ee gadato nin untala ka xumaataa tahay waa wax ilaahay laga magan galo laakiin haddaad dullaal ka noqoto ka waran haddaad dullaal ka noqoto oo nin kale inta suuqa geysto adiga dullaal lagu siiyo ka waran dumarkaaga caruurtaada xaqiiqda saasay la mid tahay dad badan oo maanta nool oo qaarkood madax sheeganayaan oo qaarkood culimo sheeganayaan oo in hebeli in hebel loo yaqaano soomaaliya waxay ku sifoobeen maanta inay dullaal ka yihiin wixii ayagu ay iska lahaayeen ee ma garanaysaa caamka ahaa ee qaaska lahaa ee baddu ka mid ahayd ee berigu ka mid ahaa ee diintu ka mid ahayd oy ugu horrayso oo dadka naftoodu ka mid tahay wax allaaliya wixii islaamku ilaaliya maysan ilaalin wax allaaliya wixii islaamku ilaaliya maysan ilaalin aad bay u xadgudbeen waxa noocaasi waa ina hebel iyo ina hebel iyo ina hebel waayo dad aan wada naqaano waayo annaga naga dhashay waxaan u baahanaa marka inteenna meyrka qabto inaan moogtahay u fekerno aan idhaahno waxba nooma tihiin suuqana nama geyi kartiin namana gadaysaan namana gorgorinaysaan qaaymiin baa tihiin inaan nidhaahnay u baahanta war intaa ma isku ognaha inaan diinkeena ilaashana ma isku ognaha inaan dalkeena ilaashana ma isku ognaha inaan nafteena difaacana ma isku ognaha wajazaakum allahu khayran intaasaa noo ballama dowraadkuna waa noo socon doonaa si weliba sidaan ka baahsan oo noogu socon doonaa nin walba oo annaga naga midana mas-uuliyad baa saaran waana inuu gutaa wajazaakum allahu khayran weli waxaan dhex maqoranaynaa barnaamijka dhuhu waxa wareysiyada weli khilaaf ayaa ka dhex jira dowladda federaalka maanta magaalada muqdisho waxaa gaaray hogaamiyaasha jubbaland iyo puntland kadib markii maraykanku uu soo saaray qoraal ay ku dalbanayeen inay kulmaan ayaga iyo madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo haddaba maxaa sabab u ah jahawareerka siyaasadeed ee ka dhex jira dowladda federaalka waxaan su'aashaas iyo kuwo kale weydiinay xildhibaan hore maxamed aamiin cabdulaahi cusmaan qaybaha dambe ee wareysigan wuxuu ku sheegayaa in shareecada islaamka ku dhaqankeeda ay u baahan tahay in afti loo qaado oo dadka la weydiiyo in ay rabaan hase ahaatee isagoo ka jawaabaya su'aasha ah sababta jahawareerka dowladda federaalka ayaa waxa uu yidhi waaya cabdifataax waxa weeyaan arrinta soomaaliya dee waa sida markii horeba ay ku socotay ilaa laga soo bilaabo carta waxay ahayd qolyihii qabqablayaasha ahaa s r r c la baxay dowladdii carta markii lasoo dhisay etoobiya ku dhistay hawaasa taasaa waxay keentay culays waxay noqotay marka waqtigii isagoon dhammaanin in mataqaanaa shir lasugu tagay eldoreed eldoreed kadib haddana waxaa loo gudbay nairobi waa taa ogeed laba sana loo fadhiyey marka systemkii lagu soo dhisay carta oo ahaa 4.5 ama 4.5 ayaa haddana lagu saleeyey kii dana kii markii aan doorashadii dhacday waa la ogeyd oo dhibaataa dhacday dowladdii la doortay cabdullahi yuusuf haddana etoobiya keensatay haddana dagaal iyo muqaawimo iyo waa tii la galay maxkamadihii iyo siyaasiyiintu aan anigu kamid ahaa haddana dagaalkaas lagu daba dheeraaday etoobiya markay waddan ka baxday haddana waa tii laisugu timay jabuuti tii shariif ka dhalatay wixii ka dambeeyey taas dowladda xasan sheekhna waxay soo gaarsiisay 2016 haddana in doorasho kale dhacdo hadda waxaa la filayay novembar inuu baarlamaanka diyaar ahaado novembar la bilaabo december in baarlamaanka soo dhammaystirno februarina doorashadii kale ay dhacdo marka waxaa muuqataa dowladdu inayna ku guuleysanin inay fuliso waxyaalihii loo idmaday oo doorashadaas ugu horeyso amnigii iyo waxaasoo dhan ay soo dabagelayaan hadda waxaa la taagan yahay haddaa laisweydinaya haddana nooca dowlad ee haddana la aadi doono doorasho la aadi doono ma waxay noqonaysa marka waa tan hadda waxa saa u socoto waxay u socotaa waan geli doonaa meeshay u socoto waan geli doonaa su-aashu waxay tahay aan laba u kala qaadno dowladdu ma ku guuldaraysatay oo ma ku fashilantay in hawshii ay qabato mise si ula kac ah ayay u samaysay tusaale ahaan in laga gudbi waayo kala guurka maya runtii waxa weeyaan siday noqotaba mayan dhicin inay samayso dhammaystirto shaqadii laga rabay siday noqotaba haddii ay ka ahayd iyo haddii ay mataqaanaa waayo aragnimo daro iyo shaqadii oo mataqaana aan la dardar gelinin iyo siday ka noqotay waxa weeyaan waxaan ka hadlayna waxa weeyaan waqtiga xaadirke oo meeshii la rabay in la maray la mari lahaa lama marxayo waa la dib dhacay marka hadda waxa keenay weeyaan wararkan iyo in la soo yimaado iyo shirarkan iyo gobolada iyo dawladda dhexe inay isku tuurtuuraan dawladdi federaalka tan oo dumisan ka soo qaadno dawladda federaalka iyo gobolada hadii wada shaqeynayeen beesha caalamka waxa wada shaqeysan maheelayso waa beesha caalamka arrimaha taageeri lahaa marka waxaas oo dhan oo dhacay waa mas'uuliyad darro ayaa lagu tilmaami kara mas'uuliyad darradaasna waxa sabab u noqonaya ama mas'uuliyadeeda qaadaya dawladda federaalka cidda madaxda ka noqonaysa waa inay waxan fahamsan tahay magaalada muqdisho ee kulli shir ayaa ka furmaya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ah ee wixii ka soo baxay waan arki doonaa laakiin mar walba waxa la tilmaamaya in madaxda gaar ahaan madaxweynaha dawladda federaalka uu doonayo muddo kororsi maamul goboleedyaduna ay ka soo horjeedaan arrimahaasi maxaad kala socotaa maxda kulli hadda waa la isu yimid haddii la isu yimid waxbay ku heshiin doonaan saan rajaynayno qolyaha hadda gobolada labada gobole kale hadda state Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda federaalka had shirkooda bilaabanayo waxaan filaynaa in qodobada ay ayaga wax ka qabeen in laga wada hadli doono beesha caalamka goobjoogka aan doonto marka dhibka ma haysto waxa weyn maalmo badan iska socdaa la dooranaya waxa loo yahay in hebel iyo hebel ay xisbiyada iskale hebel waa hebel ay taagan tahay marka inta arrintu hebel taagan tahayna shacabigu ma garan karaan cidda ay dooranayaan cidda ay kala labada qof dadka ay kala dooran doonaan ma garanayaan marka waxa loo baahan yahay Soomaali horta xagee u socotaa Soomaali ma waxay u socotaa in nin shakhsiyaad intay sameeyaan group muqtaan in ay waddan kale lacag ka qaataan ay gataan codadka ay gataan taas Soomaali dawlad badan ma noqonayso Soomaali tan ugu ma jirto waxay tan ugu jirta kuwa lacagta bixinaya marka Soomaali wax la doonayaa anigu hadda doorashadan waa in lagu guuleysanayo lagu heshiinayaan qaba laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeyaan marka taa dimaado cidda imaanayso diyaar ma u tahay Soomaali inay lugeeda ku socoto waddada saxda ay saarto Soomaali madax bannaan oo cid kale aanan petrol shidaal ku shubanaynin ma la helayaa isla taas markaan eegno hadda waxa hadalkaaga kamid ahaa shirarka dhacaya waa inay beesha caalamka goobjoog ahaataa qaar kamid madaxda maamul goboleedyadana saas bay dalbanayeen hadda ayaaba beeshii caalamka iyo faragelin iyo awaamir ay jirtaaye see mustaqbalka looga fakari karaaba mar haddii haddeertaanba beeshii caalamka ay shirarkii goobjoog tahay oo ay awaamir bixinayaan waliba awaamirta waxaa keenaya adiga sababaya adiga sababa adiga Soomaaliga sababaya waa haday dawladda Soomaaliya gobolada Soomaaliya wada shaqeynayaan oo dadka Soomaaliya wada shaqeynayaan oo barnaamijkooda iyo mudan mustaqbalka Soomaaliya ayaga ay gacanta ku haystaan dadkan taageero bay noqon lahayn laakiin marka adiga aad mas'uuliyadaada gartid taybaan ugu leeyahay waa lagu qabanaya waxa weeye waddankan lacag baa ku socota dad mudan amnigiisa lacagtiisa bixiya in dib loo noqoto waddankan dib u noqoto labaabo oo hadda qabaa'il loo dagaalamo iyo qabqabeel la noqoto waxa weeyaan caalamku ma doonayo amniga geeska Afrika uu isku xiran yahay ilaa amniga adduunka geeska Afrika amniga Soomaaliya geeska Afrika uu isku xiran yahay marka caalamku waxa weeyaan haddii adiga ilmo yar oo saqiir noqoto gacanta lagu qabanayo god inaad ku dhacdid laga yaabaa halkaas si taa aan taaganahay waxaana sababta ah mas'uuliyaddaas ay fuuleysa oo ceebtaas ay saarantahay madaxda maamulka Soomaaliya kamid anaga kamid way dadkan la taliyo oo ku dhex jira siyaasadda ka hadlayaan kamidna laakiin cidba u shahaysa cidda hoggaanka haysa ku dhacaysa cidda hoggaanka waddanka waa inay gobolada hor marka uu horeleeshiisa gobolku markii lala diriro cid kanu doonanaya gab uu doonanaya laakiin inta ay taagan tahay shakhsi wax doonayo waa lagu faragelinayaa sababtoo ah shakhsi madaxweyne noqdo ama rais wasaare noqdo ama rais baarlamaan noqdo haddii uu dad kale u shaqeynayo ama waddamo kale uu wax ka dhigaysanayo ama shakhsiyad diis uu rabo in lagu taageero si uu meesha u joogo inta kalena meel kale aaday beesha caalamka iyo adduunkan hadda Soomaaliya lacagta ku bixiyo intaas oo bilyan ku baxday Soomaaliya intii hadda burburka dhibaatada ay soo socotay dadkaas lacagta bilaash ku bixinayeen waxay u bixinayeen Soomaaliya oo ay la macaabilaadaan oo dowlad ah oo lugeeda ku taagan in la helo way jiraa faragelin fara badan ay jiraan dad qaar aan doonayna Soomaaliya dowlad noqotid baa jira qaar doonaya jira inay kugu danaystaan oo kheyraadkaada la baxan qaar baa aniga la rabaa inaad akhliga ku socoti marka beesha caalamka waxa kula yaabaan in malaha anaga sababna inay beesha caalamka soo farageliso danaheena anaga aan gacanteena ku qabsan lahayn ku maamulan lahayn waa tahay maxamed aminu laakiin soo lama dhihi karayo Soomaalidu waqtigii ay qiyaarka lahayd waa laga soo gudbay oo tusaale ahaan ninka maanta madax noqdaahi wuxuu awood u leeyahay inuu caburiyo dadka sababtoo ah wuxuu haystaa askar ajnabi ah haddii odayaal ay shiraan ama banaanbaxyo la qabto cid wax ka qabanaysa ma lahan نين والبو وحو كتيرسان يهي دولد ششاية قاركود باور باهنة دا كشيغي دولد هبل ايا اي وضطا مركا سولة مدهي كرا يحلقان وقت سومالدو اي قيار لا هاي بقول كيبا انبضان ما بقى هبا سومالدو شعب قيار ملا صحوة يعني لكن دولد دادك مضح دا قيار بيليهن إلى الرواء إن يسوي مادان تلا أي جفتو تلا لودين يعني أنا جري دولة ده بحياه إنه ليش أدون تويس كمرتو عدا دون تويسيس لقيشو وقت كان كل جور كأمر كلا إيجو ضد بدن أي حصل دوب كجرا قار ويبقوستان أو سياسيين أو قربها أي دب قلابتين أذكو قبتات كجرتا ما حل دبان هذا عصب أياد قدرين إسا ما إناد قربها إسكا أدو ما حد كفكر إسا أما حلبان ده أما دولة فدرال محلية جري قلوا وسيلة ده أما أنا يقول لي بعني شرحه مذهبين الصومالي ده وانكود وكمد بانهاي واحد صعدو كمد بانهاي وأنا دولة يا إنا كمد هذا دي لاير. وي حق أمان كدان إجنو قيمين تاضو محيط هاي مددا هاد تصير لما أنا يس دولة فدرال كأه صاد لسع تدرات كالفرق قلها أمان كمريكان كو حيك الشيغان إن كبضان شن لبيع 6 بليون أو دولار أي أقب حضي لباتن كي سنو إلا صور دافي إلا هادنا وحن تيجي أه أنا يكسونا سعدان قيمين تاضو محيطها لا إذا أنت وحويان دادخل العاية بزيان العاية بزيان أولو جيدي وبزيان أولو جيدي هادينا أركين إنا شقين سوى شيغيان طبعا فاسا هادو وحبا معنا بضان إزلاء ملانا نديب وغسينا نقوم بحد لسعطة محمد أمين إن الصومالية أي صومرين جبهدو إيو أورورو مقعيو لها سدح سدح حرفوضها وقويران هرقيسة بودلان حمر بايدابو كسمايو ما ملودة هاد جرمر كاد إيكتو أوروردي أون مقعلو بحيي قلمدوك صوماليلان جوبلان هيرشابيل مقدشلان صومالي مركا هرمر مكو غاري كريسا ما ملو قبيليسان أوليو قبيالات قيحان oo xifaal tamaya sidaas dawladnimo ma ku gaari kareysa marka xaqiiqada loo daadago waxa weey direction siyaasadeed strategy leh oo muuqta ayaan jirin oo lagu wada shaqeeyo tanzulad isu tanzul waxa weeyaan goboladanu ku meel gaar ba ahayd waxan waa la soo gaaray marba heer ba la soo maray taasi waxay soo bilaawatay marka waxa weey taasi looga baxo waxaan leenahay wada shaqeyn hatimaado ee democratization ka la soo abuuro لك هذا هو فكرة تدون تيب لما شاء يستخدم تيب لحق الجورية واللي جاي ساسي أهاني وأنا أتحلق الله نقولين وح أصل الله الله بن كريو تاريخ ضاه مجرن بيا مر والبو حلي رادا أن ساتن الله صعدو استنر كاس هلاقاتو عسرق هلاقب صدو وعند الصعدة شعيد بلقاتي دربي أيام ماذا حلقو صور دفتي ديمقراطية دي أيام السواقاتي سومالي ماذا حي دربي كل فستي فدراليزم بلقاتي madax ayaa derbiga haatan lagu dhufanaya wax marjaca ma asal ah oo umadu ay leedahay waxa la socotaa saxaabadii iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam taariikh iyo nidaam iyo system ayaa jiray maxaa diidan in umada marjaceedaas dib loogu celiyo adar annagu marjac ma lahayn suntan ku sheegaya gaala noo timid maamulkan gaala noo sameeyay tii lixdankii iyo shaqeyn waayay waxaan ku shaqeyn waynay waxa weeyaan qabiilan u noqonay anaga dawladda ah oo waxaan noqonay ma taqaanaa ninkii xilbanaan 4 sano la doorto inuu ganacsanaan noqto taajirna noqto dadkii uu ma taqaanaa dulka la galo military ay yimid markii waqtigii dambena dagaal buu wadanka galay dagaalka waa dulka la galay warso iyo NATO baa u kala ma taqaanaa ogay kala saftay dhinaca kale dibaato wadanka galay markii dambena hadana jabhada abuurnay markaa waxa la rabay waxa soo dhawaa soo marnay waxa u baahanahay dawladda hadda waxa la dhisay federaal fadlan ka umada Soomaaliye inta cod laga qaadanay qaadanin anigu dadka u doodayaan aha ismaamul goboleed wax leeyahay sida hadda Kenya ay sameysato kan marka waxaan u dhawaa u baahantay dadkii la gaarsiiyay u baahantay xilibay u baahantay waxaan goona xilibay leeyahay marka laga hadlo laga calaacalo ma leeyahay waa ku fashilnay fadlan ma aha aqlina ma aha waxa waa ku beel gaar waqti baa la gaaraya dadka cod laga qaado hal gaarsiiyo waqtigeeda waxa tiri aniga waxaan ka mid ahaa dadkii ka soo horjeeday federalism-ka maamul goboleed ayaan ku taliyay sida Kenya oo kale rag kale oo xildhibaano ah oo adiga oo kale waxay ku taliyeen confederation ay ku taliyeen qaar waxay ku taliyeen sida wadamada reer Europe intooda badan ay u dhisan yihiin kuwa kale waxay ku taliyeen federaalka Ethiopia oo kale marka ma la waayay xildhibaan ama nin madaxweyne ah oo yiraahda sidii nabiga ama sidii saxaabada oo kale maamul ah ayaan rabnaa taas maxaa loo leeyahay oo Kenya iyo Mareykanka ugu sheegaya wadamada aan soo qaadanaysan macna ma sameeyneyso inaan noo soo qaadataa Soomaalidu federaal ma ahan confederation waa wadamo wax isku darsaday waay confederation oo Senegambia oo kale iyo wadamo laba dowladood wax isku darsaday waxaas anaga waxaan shaqo ku meelayeen waxaan meel noo yaalo ma anaga waxa weeyaan dad hal qabiil aanay hal Soomaali aanay hal family baanay waxa mid baa tan xisaabta su'aashii dad soo laabtay xilliga waxa weeyaan problem badan baa jira problem badan mushkil badan baa adduunka ka jira waxa ogsoontahay wadamada adduunka ka jira oo muslimiinta ah waa loo taliya waxaantay waa loo taliya kuwan hadda maryaha waaweyn ee boqorada sheeganaya umadoodana duleystay magaca carabna duleystay magaca islaamkana waxa waa loo taliya wadamadaas baa u taliya oo ugu sheekeeyay inay iyagu amnigooda boqortinimadooda mesh ku haynayaan anaga waxaan u baahanahay horta inaan degno horta salka inaan u xigno hadda waa kala dooranayna umadan xuba laga qaadaya hadaan qaadanayna kitaabka quraanka laakiin maxay u baahan horta inaan degno salka dhuf aan saarno hadaba sheekh noor macalin abdiraxmaan ayaa ka jawaabay hadalka xildhibaanka gaar ahaan qaybaha dambe oo uu ku sheegay in diinta ku dhaqankeedu ay u baahan tahay in afti loo qaado bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam alaa man laa nabiyya ba'da alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi ddiin amma ba'du wa sallallaahu subhaanahu wa ta'aala wa hadaynaakum nadiyyayn قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه رواه مسلم الله سبحانه وتعالى استجى أي وحمد فيلي أبو ري خالق كل شيء استجى أه استجى أي أحمد وحلب إسكال فيلي وله كل شيء استجى أي أحمد طلب إسكاله استجى أبو ري فيلي أولي يعي oo uu leeyahay milkiga iyo lahaanshaha keligii oo talabane askiga oon ayaa iskale alaa lahu alkhalqu walamru tabaaraka allahu rabbul caalamiin abuurista allah iskale sidaas alla maahane cid kale aysan wax u abuuri karin yaa sidoo kale cid kalane kale adduuni aakharaba lagu badbaado aysan tali karin kana lagu hoogo oo shaydaan iyo ururkiisu ay taliyaan waa midda jahannama lagu galay marka alla sidaasuu haddaba tilmaamay dadkii marka laba u qaybsameen markii abuurista la yidhaha gaal iyo muslimba waa isku waafaqsan oo walain sa'altahum man khalaqa assamaawaati waalarda wasakhara ashamsa waalqamara layaquluna allah cira iyaa abuuray codadka iyo dhulka qoraxda iyo bisha iyaa layliyo noo fudaydiyey allah ay yidhahda yaa abuura dadka falain sa'altahum man khalaqahum layaquluna allah koox yaroo iyadoo aan sidaa u badnayno mooyaane inta kana abuurista wa ogolyahay muslimu se ogolyahow alla diidkuna u ogolyahay meesha lagu kala bayray waa alamru waa iskalada yaale ibliis iyo ururkiisu alla diidyaho gaala ah waxay yidhaahdeen talada anagees kale alla uunka waa abuuray laakiin aayatiinkiisa inuu ka tala bixiyo shaqo kuma lihi muslimkani alla subxaanahu watacaala sida abuurista u kal ula kaliyaabow taladana la kaliyaabay maxaa yeele adduunya akhira asa iskale asaana abuuray asaa garanaya waxa dhib iyo dheefda noole adduunka iyo akhiradaba alaa yaclamu man khalaqa wahuwa allatiifu alkhabiir meeshaas marka alla wuxuu ihi wahadaynaahu najdayn waxaan insaanka u cadaynay labada wado waaweyn waa najdu lhuda iyo najdu dalaal najdu lhuda waxaa qaaday wixii muslim ahay laga soo bilaabo aadam ilaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ilaa iyo atbacdoodii oo dhan najdu dalaalna waxaa qaaday ibliis laga soo bilaabo ilaa aminkan kuwa joogo dhahaya shareecada islaamka layskuma xukumi karo casriga geela iyo la rabaan jiray in ummadda loo celiyo waa dib u dhac ee casrigan dayaxa la tegey ummadda cagta loo saaro kuwa dhahayo kale ayaguna waxay qaadeen majd u dalaal nabiguna wuxuu yihi sala allahu slam waxaa liibaana ruuxu islaamayo alla u hogaansamay waruziqa kafaafan wax yarow dawarsiga uga baqdana alla ku arsiaaqay xoolo badan shardi ma aha waqanacahu allahu bima aataahu allana uu ku qanciyey قبل ما ينكر أو ينتهج ويفي على السبيل مسلم عليه كاتب وليه رحمة الله عليه وأيهان ومد مسلم كهير قال لي أشو هيسا قال ما هايو وأكيسا كميه ليسد إلا الشبهات والشهوات الشبهات هو وساوس الشيطان وخطوات الشيطان ووحى الله ربك وحى تكسر كذا ربك سلاتك مستقيم كا كتابك يسونا ذا أي الله فرعين لفاعه سبوشنا وديد الله إن لفاعه وآه سبوش الشيطان قدتك ويري حلك سلاتك مستقيم كا الله فرعين وسوء أولياء ذاتك هالقادر أرجع سواء يقفك قادة أدبها دلقوا قادة يدبوا فهما حقوك الدواء سوشي يوك الدواء العديد إمام أحمد رحمة الله عليه في مسند وكوري نبي صلى الله عليه وسلم يو حريقين حريقي قطوصا أيو مديكتين إذا يبريح الله خضوك لك حريقا مكا سوري كان يوديك توصنا كوا نواس سوشي ما من سبيل من هذه السبل إلا عليه الشيطان يدعو إليه جدك السنة واحد كأجان سيدان حقا صومالا لي سلاك المستقيم كان عقادنا عليك المعنية سيدة أحي وأنا عديد حسن أواي مسند أحمدات كيليسة مركة ساسي أكل الدور تعقون ساسي كوانا كبار عبا شيخ نور أدبي وصل الله بطي أرنتن in afti loo qaado diinta islaamka in lagu dhaqmo ama ummada lagu celiyo dariiqii nabiga iyo saxaabada sad la socoto horey baarlamaanka 2009kii codbay u qaadeen diinta ma ku dhaqnaa mise haddana xildhibaanku wuxuu sheegay in afti loo qaadi doono hadiiba ummada dib loogu celinayo manhajkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam arintaasi maxaad ka oranaysaa bismillaah taas waxay ka anba qaadaysaa من الحكم إلى للشعب الواحد الديمقراطية كنت لنا كفر أح مركة من الحكم إلى للشعب غبان أيوه ألنا سبحانه وتعالى حوري إن الحكم إلا لله تعالى ألم ويانا عدك الأسكمالي محايل أسان أبو روية كان واحد الدنيا آخر ما بيف نوله هي واحد الدنيا آخر ما بيف نوله وحاس مركة warkaas farabadan ee meel walba aan ka maqlayna waxa uu sabab asaaskaas ay ka duulayaan waxa muslim wana in hukmu illa lillahi ka duulaya oo afti loo maqaadi karo diinta islaamka maxayna dadka lagu maamulayo waa dad ballan qaada inaynan wax kale adoon noqonaynin ee allah kaliya adoon noqonaya waa inay nabi muhammad kaleey salaatu wasalaam wuxuu allah u soo diibo farriinta ahay oo هم أهضبه دميسر إني قادنا يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله داد كيري أفكنا كيري أوركنا كرمي أديمهنا أي أرنتاس وحا أي كلمان ما يشعر كسو عدين أديمهد كسو عدين إيماني عمل صالح لقاها لي أفتها الله قادة مير أدان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وحن الله ينعبد الله ما نغفل أيقون واحد قبان شعبك يسكلي شعبك حتى لا يسكلي شعبك قال يسكلي وعزي قدر يا مكة شعبك ما دام أنقول الله سوء كرين كرين وكيلة وإن يسوى السمرستان قولها الشعب بيقى أي مركة وكيلة دي أح كواسا مركة أيضا طلبة يسكلي حدي أبو ريستا أونك يشاني طلبة يلانا يا بين تودواي ووحي الشيطان أي العكسيين مركز سيسود عنايا في مركز نفط قبطك تنواقق فيها وحتى الجيد فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده يعني كيف رمينا أفتحال قال مجلس الدين تسلام كريا ربنا إليه وكفرنا بما كنا به مشركين إذا سيليه ينوح شعب كحون في السكالة الكل وغبرا ندوى المركة ولمتقوا إنت ألا أكي وحلوغ هلاي على الدين هنا وأغن سيئي الإسلام هو وحكى لقفت ذهبية الديمقراطية هي دور الشعير وقال لما أنضتك إني دورتان الله أردنا مارتي الله بندقع هم دوران ذاتك قال لما دا دورتي وقال لها دور الشعير مارتي وحكى ليه لما إسلام مرة يديدين وكو أرجح سلاحي عجدتك إسلام كيس أنابونا مرهوران قال لما ديدني وقال لها قبضي المستدين دبس أولان لنا عنكونا وحنا نودحي الدجال أي نودحي أتي إذن بقى وكأله قل يومين يبتغي غير الإسلام دينا وحا إسلام كآنهين قفكي دينان أخاذية ها فلن يقبل منه لقى أقبل ما يؤلك أقبل ما يؤلك معناه هو في الأخرة من القاتلين إسلام كنا أنت شد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قبل الله مارك التوحيد كاس انت قبته دور الشيء شقكم لي لمن انت دور الشيء هالمريكة قبان مرتع دول الدور ما يالله نو دور يا نغوذايا يا حدبا نغوذاقايا ما أبو بكرا ما عمرا ما عثمانا ما عليا رضي الله عن صاحبه لكن دين الإسلام كبيرة كقوة يا هذا دين كالآدم مرتبط هذا المسلم هذا دين كالآدم جالواي وحواي صحابة قدر عليهم أن خد يرينه عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين أفر تود واجب أبو بكر هو جميع رضي الله عنه سلمة كذا إلى أنا والنبي أنا لمن كان صحابة قدر علي من النبي ما شكت الله خنتين كويري لدرجة كوا ما أنت شاغنا يا إني شرع الدجيهين خبيا لنا إلهيا لنا حيواي معنى هذا أسا إنت سون مليون دولار خد عناية marka rabbi halaygada oo kuwa soo dooraayo ay wada dhahay ninkaana heerabal ka socda macnaa anaga iska leen rabbinimada laakiin golana qaada arkimayna ninkaana ma wakiil oo rabbinimadi aan hadaba arbaabti aan ahayn ninkaana ku soo waraday asana matkala waka hadaba sidaas imankii saxaaba la dirdeen imankii rabbinima sheegay sharci dadina in anagu maanta la dirga waajibka go'an magarak marka taas waxa la rabaa in aad loo fahmo hadii kale waliga waxaad ku jiraysaa wareer iyo qiila wa khala arintu marka waa cadahay imma hada wa imma hada ka jooga jahannama rahmad waxa isugu tuurina calooshiina ama caloosha iyo wixii ka hooseeyayna jahannama gelin caloosha wixii ka soo hooseeyay waa fahmayay iyayna jahannama gelinin waa hadaba diintu waa dardaar diinu nasiixa wadaad iyo waran la nooc uraba ahaado waxaan aanu rag badan oo wadaadaha ku jira odayalna waa ku jira ka jooga gaalo hadaas raacdo waa ku dhamaad allah wuxuu raafatay takhiruunahu ma iblis iyo wadariyata ubadkiisa awliya ka dhigateen gacalo min duuni anigu arrahmaan arrahim iyaga tagteen wahum lakum aduun iblis iyo ubadkiisuna wax idinku yihiin adow bisa lidhalimiina badala allah xuma waxaad isku bedelateen marka waa inaan sida u fahanno Allah subhanahu wa ta'ala wa nala waramay wa sadaqa Allah wa rasuuluhu wa huwa al-banaa ku diyan tibyana li kulli shay lazima ka aanu fahanno kaasina wuxuu ahaa Sheikh Noor Maali Abdirahman وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي لغاستي القودهان انتا ايانكو سوق بقبيننا برنامج كردو وحوار رئيسيادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظيم هو السامي وجد